ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e festivalul cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu îți prezintă știrile. Bună ziua! Bună ziua! A început bacul. Legile justiției sunt în continuare subiect de neliniște și de dezbatere, la fel și codul penal. Iar la Chișinău, Curtea Supremă hotărăște astăzi în privința alegerilor locale din capitala Republicii Moldova. Începem știrile chiar acum cu datele meteo. Cer noros acum în zonele de deal și de munte, în Maramureș și în sudul Moldovei, iar în sud-estul Moldovei, izolat, sunt descărcări electrice. Vremea răcoroasă astăzi, cu maxime termice între 19 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia. După amiază vor veni ploi de scurtă durată, pe alocuri în nord-vest, în zonele de deal și de munte și izolat în rest. În București acum 25 de grade, maxima va fi în jur de 27. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. A început bacalaureatul cu proba scrisă de limba și literatura română. Aproape 140.000 de absolvenți de liceu s-au înscris la examen. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă astăzi și cu elevii și cu părinții. Au fost emoții mari la ieșirea din examen. Cu toate astea, mulți elevi au avut zâmbetul pe buze. Cum a fost, aflăm chiar de la ei. Păi a fost destul de ușor, sincer. Ne-a picat ori barbu, ori blaga. Cum te-ai pregătit tu pentru bac? Pe lângă orele de la liceu și meditații, mi-am făcut singură comentarii ca să învăț propriile mele cuvinte și atât. Am zis că ce-o fi, ce-o fi. Ușor în sensul în care a fost Eminescu. De când a început campionatul mondial, mai ușor, da? În mare am învățat cumva pe un program scurt, în 2 ore pe zi, o oră pe zi. Emoții au avut și părinții care au stat la porțile școlilor în așteptarea copiilor care erau în sala de examen. Este normal să avem emoții, cred că cel puțin egale cu ale copiilor, dacă nu mai mari. S-au pregătit să descurcă, sunt convinsă că o să fie bine. Mâine urmează proba la limba maternă, miercuri proba obligatorie a profilului, iar seria probelor scrise se încheie joi, cu cea la alegere. Rezultatele vor fi anunțate pe 4 iulie. Mii de persoane au protestat din nou aseară în București, în Piața Victoriei și în alte orașe din țară, față de posibilă adoptare prin ordonanță de urgență a modificărilor aduse legilor justiției și codurilor penale. Oamenii se tem de un nou moment de tip ordonanța 13, cea abrogată de cabinetul Grindeanu în iarna anului trecut, tot la presiunea străzii. Întrebat de jurnaliști în această dimineață despre posibilitatea emiterii unei ordonanțe de urgență privind codurile penale, ministrul Justiției Tudorel Toader a evitat să dea un răspuns. Toader susține că a fost plecat din București și că nimeni nu a vorbit cu el pe acest subiect. A precizat însă că dacă va fi solicitat, va da un răspuns. De 4 zile, 5 zile nu sunt în București, nu a făcut nimeni cu mine o astfel de dezbatere. Dacă voi fi solicitat, atunci voi răspunde și nu, sau fiți de acord, ca să nu dau răspuns la probleme ipotetice. Temerea privind o ordonanță de urgență nu este chiar ipotetică, ci a fost aprinsă vinerea trecută de o declarație a șefului PSD. După ce și-a cerut scuze miilor de deținuți din pușcării încarcerați din cauza abuzului în serviciu, în fapt 73 de persoane, Liviu Dragnea a declarat atunci că în Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea cu procedură normală a codurilor penale pentru că legislația este tergiversată acolo. Ca deducție logică, varianta cea mai rapidă pentru a trece aceste legi, pentru a le face să intre în vigoare, o reprezintă ordonanța de urgență. Ascultăm declarația de vineri seara a șefului PSD. N-am nicio ezitare, am de gând să merg până la capăt. Maniera pe care noi am avut-o de a avea o abordare procedural corect în Parlament s-a dovedit că a fost una greșită, pentru că în Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea, procedură normale, dezbateri, adoptare și promulgare. Orice lege, legile justiției. Întrebat despre această declarație, ministrul Justiției a ținut să repete că nu a fost în localitate. De 4-5 zile eu n-am fost în București, am venit aseară și voi vedea ce, mă rog, lucrări sunt la Ministerul Justiției. De altfel, parlamentarii PSD discută astăzi de la ora 15 care ar fi cea mai convenabilă formulă pentru modificarea codului penal. Două scenarii sunt în discuție la PSD. În ambele variante, abuzul în serviciu ar urma să fie redefinit, iar dezbaterea pe această temă redusă la zero. Are detalii corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! Potrivit socialdemocraților, în acest moment există două variante pentru modificarea codului penal. Ordonanță de urgență, similară OUG 13 de la începutul anului trecut, sau angajarea răspunderii guvernului. Fiecare opțiune are însă avantaje și dezavantaje. Ordonanța ar intra rapid în vigoare, dar reacția socială ar putea fi violentă, mult mai puternică decât în 2017. În schimb, angajarea răspunderii guvernului ar oferi o aparență de legitimitate demersului, mai ales că există două precedente în acest sens. Adoptarea în 2009 de către premierul de la acea vreme Emil Boc a codurilor prin angajarea răspunderii, dar și modificarea legilor justiției în 2005 de către guvernul Tăriceanu, tot prin această modalitate. Dezavantajul major al angajării răspunderii este însă că oferă posibilitatea opoziției și președintelui Iohannis de a împinge până în toamnă intrarea în vigoare a modificărilor la codul penal, exact lucrul pe care Liviu Dragnea vrea să îl evite. Din acest motiv, cea mai probabilă variantă rămâne deocamdată ordonanța de urgență. Cel mai important articol din codul penal care urmează să fie modificat este cel care incriminează abuzul în serviciu, infracțiunea pentru care Liviu Dragnea a fost condamnat joi în primă instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Partenerii de guvernare ai socialdemocraților nu par să fie însă de acord cu niciuna din aceste două variante. În urmă cu puțin timp, liderul ALDE a confirmat că abuzul în serviciu este în discuție, însă Călin Popescu-Tăriceanu se pronunță pentru o sesiune extraordinară pentru a se merge pe calea parlamentară obișnuită. Deci nu se discută, nu am discutat de niciun fel de ordonanță pe modificarea codurilor. Este, scoateți din, vă rog, din discuție acest subiect, dacă se poate, și vă spun oficial, vom merge pe, exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Deci nici asumarea răspunderii guvernului? Nu, nici asumarea răspunderii. Deci mergem pe calea dezbaterii parlamentare. Această soluție, domnule președinte, este agreată și de partenerii dumneavoastră din PSD? Da, sigur că da. Între timp, opoziția își prezintă în Parlament astăzi moțiunea de cenzură prin care vrea să debarce cabinetul condus de socialdemocrata Viorica Dăncilă. PNL, USR și PMP speră ca demersul să fie susținut și de aleși din cadrul coaliției de guvernământ, nemulțumiți de stilul autoritar de conducere a lui Liviu Dragnea. Însă nu reușesc să se pună de acord asupra soluției de urmat după o eventuală răsturnare a guvernului. Totuși, opoziția pare mai unită decât în alte ocazii. În plus, liderii USR au lansat și un apel către cetățeni cerându-le să își ia o zi liberă și să participe la un protest miercuri, în ziua în care va fi votată moțiunea. În stradă ar putea să fie scoși însă din nou și socialdemocrații. Iulia Noghi ne explică. Moțiunea de cenzură, demiterea guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională, va fi citită în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului. Dezbaterile și votul sunt programate pentru ședința de miercuri, când opoziția își cheamă susținătorii la protest. Vicepreședintele USR, Cristian Ghinea. Biroul Național al USR, ca urmare a faptului că Partidul Social Democrat a ales să facă scut în jurul unui infractor, a decis să chemăm toți cetățenii români la un protest pașnic, miercuri, în Parcul Izvor, din fața Parlamentului, începând cu ora 12. Acțiunea se va numi Ia-ți zi liberă pentru România. De cealaltă parte, un lider PSD anunță că socialdemocrații ar putea organiza și ei un meeting în București. E posibil din nou să mergem la București și v-aș ruga să mergem cât mai mult la București. V-aș ruga să fiți pregătiți, sunt deschideri cu arma la picior. Pentru a trece moțiunea de cenzură, opoziția are nevoie de 233 de voturi. PSD și ALDE au împreună 248 de parlamentari, în timp ce numărul deputaților și senatorilor PNL, USR și PMP este de 155. UDMR are 30 de deputați și senatori. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Indicele Robor la 3 luni a urcat astăzi din nou pe piața interbancară, a ajuns la nivelul de 3,13% pe an față de 3,9% cât era vineri, 0,9%. Este valoarea cea mai ridicată din ultimii 4 ani. În funcție de indicele Robor la 3 luni se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă. Accidentul rutier de ieri din Ungaria s-a soldat cu 8 români răniți. Doi dintre ei au suferit răni grave, anunță Ministerul de Externe, care spune că aceștia au fost internați în Ungaria. Vina este a șoferului român. Un microbuz înmatriculat la noi a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit cu un autoturism din Slovacia. O altă mașină, înregistrată tot în România, nu a mai reușit să evite la timp și a intrat în primele două vehicule. Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova urmează să hotărască astăzi după amiază în privința validării alegerilor din Chișinău. În capitala țării vecine au avut loc ieri proteste de stradă. Ne rezumă situația Alexandra Stănescu. Scrutinul pentru primăria Chișinăului a fost invalidat de judecătoria Chișinău și de Curtea de Apel pe motiv că Andrei Năstase, câștigătorul alegerilor, și adversarul său din turul 2, socialistul Ion Ceban, au făcut apeluri de mobilizare la vot în ziua alegerilor pe rețelele de socializare. Magistrații au considerat că gestul lor ar fi fost o agitație electorală. Andrei Năstase a contestat această decizie. Opoziția susține că deciziile instanțelor de judecată au fost luate la presiunea guvernării, care însă neagă orice implicare. Departamentul de Stat al Statelor Unite, Uniunea Europeană, dar și mai multe misiuni diplomatice acreditate la Chișinău, au transmis mesaje în care își exprimă îngrijorarea față de evoluțiile legate de invalidarea scrutinului local câștigat de unul dintre liderii opoziției pro-europene. Mai multe mii de persoane au protestat ieri la Chișinău împotriva deciziei de invalidare a alegerilor municipale. Mai mulți moldoveni au rămas și peste noapte în fața sediului Parlamentului. În Turcia, președintele Recep Erdogan a fost reales, a obținut în noul mandat atribuții executive sporite, inclusiv pe cele ale premierului. Opoziția denunță numeroase tentative de fraudă în timpul procesului electoral. După acest scrutin, organizat înainte de termen, convocat de autoritarul lider de la Ankara pentru a-și confirma puterea, Turcia devine republică prezidențială. Formațiunea lui Recep Tayyip Erdogan rămâne principala forță politică în Turcia, dominând legislativul. Susținătorii lui Recep Erdogan au ieșit pe străzile capitalei. Președintele turc și-a proclamat victoria în fața mulțimii, afirmând că rezultatul este expresia puterii democrației turce. Recep Erdogan a câștigat din primul tur scrutinul prezidențial, conform rezultatelor anunțate de presa de stat turcă. Susținut de Partidul Dreptății și Dezvoltării, acesta a obținut 52,6% din voturi, arată rezultatele anunțate după numărarea 96% dintre buletinele de vot. Principalul adversar al lui Recep Erdogan, Muharrem İnce, unul dintre liderii Partidului Popular Republican, a obținut 30,7%. El susține însă că nu au fost numărate toate buletinele de vot și a cerut observatorilor trimiși de partidul său să nu părăsească secțiile de votare. Peste 56 de milioane de cetățeni turci au fost chemați duminică la urne în scrutinul prezidențial și parlamentar anticipat din Turcia. Recep Erdogan a decis devansarea alegerilor cu 18 luni, cel mai probabil din cauza îngrijorărilor că situația economiei va continua să se deterioreze. În Mexic, toți polițiștii dintr-un oraș din centrul țării au fost arestați după asasinarea unui candidat la alegerile pentru primărie. Agenții au rămas și fără arme, totul în cadrul unei anchete interne despre care ne spune mai multe Ioana Brustur Capitanu. Au fost arestați toți agenții de poliție din localitatea mexicană Ocampo, situată în centrul țării, unde săptămâna aceasta a fost asasinat un candidat la primărie. Au fost dezarmați cu toții și interogați într-o anchetă internă. Polițiștii au fost transferați apoi la o unitate internă a Secretariatului Securității. De la începutul campaniei pentru alegerile generale de la 1 iulie, peste 100 de aleși candidați la alegeri sau politicieni au fost uciși. Criminalitatea este un subiect central la scrutinul din iulie, care va desemna noul președinte și peste 18.000 de conducători la nivel federal, regional și local. Mexicul se confruntă des cu cazuri de crimă organizată. Anul trecut s-au înregistrat peste 25.000 de omucideri. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, de astăzi la Cupa Mondială încep meciurile din ultima etapă a grupelor, unele dintre ele decisive pentru calificarea în optimi. În urma victoriei de ieri a Angliei 6-1 cu Panama, putem asista la o situație inedită în grupa G. Înaintea confruntării directe din ultima etapă, ce va avea loc joi, reprezentativa Albionului și Belgia sunt la egalitate perfectă cu câte 6 puncte și același golaveraj 8-2. Astfel, în cazul unei remize, câștigătoarea grupei se va decide în funcție de numărul cartonașelor galbene, capitol la care englezii stau mai bine în acest moment cu 2 față de 3. În cazul în care și la acest criteriu va fi egalitate, departajarea se va face prin tragere la sorți. Astăzi se încheie primele două grupe, meciurile se vor juca simultan. De la ora 17, Arabia Saudită, Egipt și Uruguay, Rusia, partide care va stabili ordinea primelor două clasate în grupa A, iar de la 21, Spania, Maroc și Iran, Portugalia. Persanii se pot califica dacă o înving pe campioana Europei. Spania și Portugalia au câte 4 puncte, Iran 3, Maroc niciunul. Mâine este meciul de totul sau nimic al Argentinei, trebuie să învingă Nigeria pentru a continua, iar miercuri capul de afiș va fi Serbia-Brazilia. Simona Halep începe a 34-a săptămână în fruntea clasamentului mondial. Ea este acum pe locul 12 la egalitate cu Angelique Kerber în topul jucătoarelor care au stat cel mai mult pe primul loc în ierarhia WTA. Halep are același avans față de principalele sale urmăritoare, Caroline Wozniacki și Garbine Muguruza, 1225, respectiv 1420 de puncte, în timp ce Mihaela Buzărnescu își continuă ascensiunea, a ajuns pe locul 28 după semifinala jucată săptămâna trecută la Birmingham. Buzărnescu debutează astăzi la Eastbourne, ultimul turneu de încălzire pentru Wimbledon. Ea o întâlnește în runda inaugurală pe chinezoaica Shuai Peng. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Franței și a revenit pe primul loc în clasamentul general al piloților. Plecat din pole position, campionul mondial a fost urmat pe circuitul de la Castellet de Max Verstappen de la Red Bull și de Kimi Raikkonen de la Ferrari. Rivalul lui Hamilton, Sebastian Vettel, a sosit al cincilea după ce în startul cursei a intrat în coliziune cu Valtteri Bottas. Germanul a rămas astfel la 14 puncte în urma liderului. Atât la știri pentru moment, la Europa FM, Moise Guran cheamă acum România în direct. Bună ziua, Moise! Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, astăzi vă întreb cum ați reacționat la anunțul președintelui că mai vrea un mandat. Vi s-a părut potrivit în acest moment? Ați reacționat pozitiv, negativ, neutru și mai ales de ce? Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Aproape 2000 de oameni mor într-un an în peste 25.000 de accidente rutiere. Traficul este o amenințare zilnică. Un gest aparent neînsemnat poate provoca o dramă într-o secundă. Dacă și tu te simți în nesiguranță în trafic sau dacă ai fost implicat într-un accident de circulație, povestește-ne pe europafm.ro și fă din experiența ta o lecție de viață pentru ceilalți. Rezist în trafic. O campanie Europa FM. Înainte să descoper Transpibloc în farmacii, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirația excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpibloc. Transpibloc este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii, destinat atât femeilor cât și bărbaților. Transpibloc, împotriva transpirației excesive. Vino în luna iunie în farmaciile Catena și beneficiezi de 20% reducere la orice produs Transpibloc. Joacă la nivel înalt, prinde super oferte la sute de produse. Vino la Altex și pe www.altex.ro și ia frigider cu o ușă Miria cu clasă energetică A+, volum 88 litri și 5 ani garanție la numai 449,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. În plus, ai 36 de rate fără dobândă doar prin cardul de cumpărături Raiffeisen Bank. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal. Iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale!